kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. PiS zrobi wszystko, co można, aby Polska dostała pieniądze na realizację Krajowego Planu Odbudowy. W wywiadzie mówi o tym Jarosław Kaczyński. Walka o Bachmut pokrzyżowała plany rosyjskiej ofensywy, tak uważa jeden z ukraińskich ekspertów wojskowych. Niemieccy socjaldemokraci nie wyrzucają ze swoich szeregów skompromitowanego biznesami z Rosją byłego kanclerza Gerharda Schrödera. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej zapowiedział, że jego ugrupowanie polityczne zrobi wszystko, co można, aby Polska dostała pieniądze na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że możliwa do pozyskania z Brukseli kwota około 58 miliardów złotych to duża suma, która by nam w tej chwili pomogła. Jak przypomniał, aby uzyskać dostęp do funduszy, potrzebna jest współpraca różnych organów krajowej władzy, a tu, jak stwierdził, nie zawsze mamy do czynienia z jednolitym stanowiskiem. W ten sposób nawiązał do losów nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, zmieniającej system dyscyplinarny i immunitetowy sędziów. Zgodnością tej regulacji z ustawą zasadniczą ma zająć się Trybunał Konstytucyjny. Jest potrzebne zrozumienie, o co tutaj chodzi, i zrozumienie, że jeżeli o pewnych sprawach się rozmawia z czynnikiem zewnętrznym, bo Unia jest jednak wobec Polski czynnikiem zewnętrznym, ale decyzje co do tego, co będzie zrobione, różnego rodzaju pomysły, to są pomysły polskie, to można powiedzieć, że to jednak jest nasza decyzja. Jarosław Kaczyński był gościem programu W Otwarte Karty, znanego z anten Polskiego Radia. Dzisiaj po raz pierwszy wyemitowano go także w Telewizji Polskiej. Walka o Bachmut w obwodzie donieckim pokrzyżowała wszystkie plany Rosjan dotyczące wielkiej ofensywy. Ekspert wojskowy Aleksandr Musienko mówi, że Rosja planowała wciągnąć całą armię ukraińską do walki o Bachmut i zniszczyć tam jej wszystkie rezerwy techniczne. Stało się jednak odwrotnie. Ukraina wciągnęła Rosjan w pułapkę, bo to oni teraz rzucają tam ogromne siły, których brakuje w innych częściach frontu. Dzięki temu Ukraina skutecznie prowadzi kontrofensywę w obwodzie ługańskim na południu kraju, mówi Musienko. Trzeba rozumieć znaczenie Bachmutu oraz bohaterstwo ludzi, którzy wciąż go bronią. Zrobili jeszcze jedną wielką rzecz, podobnie jak poprzednio w Siewierodoniecku i Lisiczańsku. Ściągnęli na siebie dużą liczbę rosyjskich żołnierzy na wschód i w kierunku Bachmutu. W ten sposób Bachmut stał się pułapką dla Rosjan, ponieważ to oni teraz rzucili tam dużą liczbę zmobilizowanych i nie mogli z tego powodu posuwać się naprzód w obwodzie charkowskim, zaporowskim, a może nawet w obwodzie sumskim. W zasadzie jest to dla nich wielka pułapka. Musienko powiedział też, że nowa broń dalekiego zasięgu przekazana Ukrainie przez partnerów pozwoli atakować wroga w oddalonych miejscach i w ten sposób Ukraina będzie miała możliwość odeprzeć wojska rosyjskie spod Bachmutu. Prezydent Andrzej Duda podziękował ludziom polskiego sportu za otwarcie swojego świata dla sportowców z Ukrainy. Wziął udział w prezentacji wystawy Maraton Solidarności – Polski sport dla Ukrainy. Pokazywane są na niej fotografie i wypowiedzi sportowców, którzy otrzymali w Polsce możliwość kontynuowania treningów, ale także tych, którzy zostali na Ukrainie i tam ćwiczą na obiektach zniszczonych przez Rosjan. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że ta wystawa to dumny dokument pomocy. Postanowiliście zło dobrem zwyciężać, czyli przekuć szlachetną rywalizację sportową w szlachetną pomoc, mówił. Dziękuję, że otwarliście swoje serca, dziękuję, że otwarliście obiekty sportowe. Prezydent odniósł się też do kwestii zezwolenia sportowcom z Rosji na udział w międzynarodowych imprezach sportowych. Podkreślił, że byłoby to wypaczenie prawdy, a jak zaznaczył, idea sportu, szlachetnej rywalizacji, idea olimpijska – muszą się naprawdę opierać. Oczywiście, ktoś powie, to nie jest ich wina. Nie jest, ale są rosyjskimi sportowcami. Bardzo mi przykro. I w związku z tym niestety ponoszą również w jakimś sensie odpowiedzialność za swój sztandar, za swoją flagę i za swój hymn. Korzysta się z różnych benefitów, które oferuje twój kraj. Ale życie jest takie, że korzystasz nie tylko z tych wielkich przyjemności, ale również i ponosisz ciężary. Wystawa teraz będzie podróżować po całej Polsce. Sylwia Białek, Polskie Radio. Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder może pozostać w SPD, mimo że do dzisiaj nie zdystansował się jednoznacznie od Rosji. Procedurę rozpatrywania wniosku o usunięcie go z partii uruchomiono w połowie lipca zeszłego roku. Gerhard Schröder ściągnął na siebie falę krytyki z powodu budzących kontrowersje komentarzy na temat wojny na Ukrainie oraz swoich zażyłych relacji z Władimirem Putinem i rosyjskim biznesem. Właściwie do dziś zwleka z wyraźnym odcięciem się od Kremla, a w jednym z wywiadów zaapelował o normalizację stosunków z Moskwą. W rozmowie z tygodnikiem Stern Gerhard Schröder stwierdził, że nie wie, za co miałby przepraszać. Powszechny niesmak wywołał także wywiad udzielony dziennikowi New York Times, okraszony zdjęciami byłego kanclerza pławiącego się w luksusach i to w najgorętszej fazie rosyjskiej ofensywy na Ukrainie. Do oddania legitymacji partyjnej nawoływali go nie tylko liderzy ugrupowań opozycyjnych, ale również obecny szef SPD Lars Klingbeil. Niemniej dziś sąd drugiej instancji ocenił, że Gerhard Schröder nie naruszył partyjnego porządku. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na wschodzie miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu i mrzewki. Rano na północnym wschodzie możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Na termometrach będzie od 2 stopni na południowym wschodzie do 7 na północnym zachodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Podajemy aktualną prognozę dla narciarzy. W górach panuje piękna zima. Szczególnie dobre warunki są w ośrodku Zieleniec Sport Arena. 23 km tras oraz 31 wyciągów i kolei pracuje codziennie od 9 do 20. Czynne są też wypożyczalnie, szkoły narciarskie i baza noclegowo-gastronomiczna. W kolejnych dniach spodziewany jest przypływ pozytywnej energii. Zieleniec Sport Arena. Mikroklimat, makroemocje. Zieleniec.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. 20:12, już prawie 13. W programie trzecim, druga część tonacji. Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Witam ponownie. New Year's Day z płyty War. Pierwotnie ten utwór miał być piosenką o miłości Bono do małżonki. Pod wpływem wydarzeń w Polsce Bono zmienił tekst utworu, dedykując utwór Solidarności. War. Płyta, na której o wojnie jest więcej tekstów. W ogóle ta płyta to jeden wielki protest. Przed nami kolejne dwa fragmenty, z tym, że najpierw posłuchamy piosenki, która nie zmieściła się na tym albumie. Moim zdaniem to trochę dziwne, ale wybory bywają różne. A druga w kolejności to już będzie utwór, który Państwo, myślę, dobrze pamiętają. Oh,

Groch, Sosnowski, Bras Federacja i Przyjazny Skład. Odpowiem jak powiem, a wcześniej Ostatni Dzień Lata i Dziewczyna w kolorze słońca. Teraz przechodzimy do nowości albumowych. Całkiem niedawno ukazała się najnowsza płyta Gorillaz. Jest różnorodnie, jak zwykle, i teraz z tego albumu pod tytułem Cracker Island dwie najlepsze piosenki. Stand and look out on the dark lake where the moon is rising and the hydrophores are coming back in from the past in silence where things they don't exist and we're all till the end. Collected from the grave. Cracker Island, a wcześniej Possession Island. Cracker Island zaczyna płytę, tutaj Thundercat gościnnie na basie i też wokalnie, a kończy Possession Island i tu z kolei gościnnie, pewnie część z Państwa poznała, wokalnie Beck. This Stupid World to tytuł najnowszej płyty weteranów amerykańskiej sceny alternatywnej Yola Tengo. Nagrywają za 30 kilku, tak zaokrąglając. I ta nowa płyta, This Stupid World, jest najlepszą od wielu lat, powiedzmy kilkunastu. Grupa nazywa się Yola Tengo. Green Capers, a wcześniej A Celestine. Dwa utwory z płyty This Stupid World, Yola Tengo. Dzisiejsza audycja już dobiega końca. Michał Jakubik, Grzegorz Hoffman, dziękujemy Państwu za uwagę. Na zakończenie fragment płyty, która będzie miała swoją premierę 14 kwietnia. Metallica 72 Seasons to tytuł albumu, a piosenka nosi tytuł If Darkness Had a Sun. Dziękujemy, do usłyszenia.